Private Investigations. Zespół Dire Straits, 7 lat w topie i z miejsca 84 na 92. Uwielbiam bujać w obłokach, oczywiście. Panie Marku, co jest poza setką? Modlitwa breakoutów na 101, Fragile Sting na 102, Still Got the Blues, Gary Morris na 103, na 104 In the Air Tonight, Phil Collins i na 105 All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. I te wszystkie utwory miały szansę na setne miejsce, no ale tak wyszło. Za minutkę w Trójce Wiadomości. Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już tysiące koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu. Dziś o 21:00. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, jest 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka mężczyzny, który w sylwestrową noc zaatakował nożem dwie osoby w Bukownie Tatrzańskiej i jedna zmarła. Wizyta u okulisty i dermatologa od dziś tylko ze skierowaniem. Każdy jeden świstek, który trzeba iść i wziąć, to jest utrudnienie nam życia. Przekonują pacjenci. Cel musi być konkretny i pozytywny. Specjaliści radzą, co zrobić, by zrealizować noworoczne postanowienia. Psychika musi mieć czas na zmianę. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna po ataku nożownika w Bukownie Tatrzańskiej. W jednym z lokali doszło do awantury między uczestnikami imprezy sylwestrowej, informuje Krzysztof Hajdas z Komendy Głównej Policji. Jedna osoba została ugodzona nożem, zmarła, druga jest ranna, trzeciej osoby poszukujemy. Do podobnego incydentu doszło w Zakopanem. Na jednej z ulic nożownik zaatakował wracającego z zabawy mężczyznę. Ranny trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja w sumie tej nocy zatrzymała 13 osób. Sporo pracy mieli strażacy, którzy interweniowali w całym kraju prawie 1,5 tysiąca razy. W płomieniach zginęły 3 osoby, informował w TVP Info Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Do tragicznych pożarów mieszkań doszło wczoraj w Zabrzu i w Gdańsku, a dzisiaj nad ranem w Kozłowie w województwie warmińsko-mazurskim. W sylwestrową noc do tragedii doszło też w Szanghaju. W tłumie osób czekających na pokaz noworocznych iluminacji wybuchła panika. Zginęło 36 osób. Większość ofiar śmiertelnych to studenci, młode kobiety i niepełnoletni. Dziennik Rzemin Żybao podaje, że pośród ofiar zidentyfikowano 3 obywateli Tajwanu oraz 1 osobę z Malezji. Wciąż trwa ustalanie przyczyn tragedii. Z relacji świadków wynika, że niedługo przed wybuchem paniki z położonego w pobliżu budynku, gdzie znajduje się bar, wyrzucano przypominające amerykańskie dolary noworoczne reklamy klubu. Część osób miała rzucić się do zbierania spadających banknotów. Pojawiają się też jednak doniesienia, że noworoczne odliczanie w historycznej dzielnicy Szanghaju Bund miało zostać odwołane już na tydzień przed ostatnim dniem 2014 roku, właśnie ze względów bezpieczeństwa. W Szanghaju po tragedii na Bundzie odwołano wszystkie noworoczne imprezy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Od nowego roku do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem. Zmiany wprowadza pakiet kolejkowy, który ma skrócić czas oczekiwania na wizytę u specjalistów. Pacjenci obawiają się jednak, że to tylko kolejny biurokratyczny wymysł. Do każdego jednego specjalisty trzeba iść do swojego rodzinnego, wziąć skierowanie, to już jest jeden dzień. Przyjść sobie zapisać, jeszcze nie jest powiedziane, że na drugi dzień pani zostanie przyjęta. Teraz z córką jestem umówiona na wizytę, mamy mieć właśnie okulary, ale właśnie to jest dla mnie bulwersujące, że ja muszę mieć skierowanie od stycznia. Dla mnie to jest dodatkowe utrudnienie. Właściwie nie wiem, dlaczego tak jest, że po 16 latach, odkąd weszła reforma, cofamy się. Skomplikuje trochę życie, szczerze powiedziawszy. Lekarze rodzinni wiele chorób bardzo bagatelizują. Jestem jednooczny, także muszę chodzić, badać sobie drugie oko. Trzeba czekać i tyle. Nowe przepisy, które wchodzą w życie od stycznia, zakładają też możliwość zlecania więcej specjalistycznych badań przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi m.in. o gastroskopię oraz USG piersi czy tarczycę. Żołnierze nie będą już walczyć z talibami, będzie ich też znacznie mniej. Wraz z nowym rokiem w Afganistanie rozpoczyna się nowa misja NATO, w skład której wchodzą też Polacy. Nowa misja Resolute Support liczy ponad 12 tysięcy żołnierzy, czyli 10 razy mniej niż w latach ubiegłych, gdy w Afganistanie stacjonowały liczne kontyngenty państw NATO. Wśród państw uczestniczących w nowej operacji są przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także Włosi, Niemcy i Bułgarzy. Żołnierze nie będą już walczyć z talibami. Będziemy szkolić żołnierzy, policjantów i urzędników. Będziemy koncentrować się na najważniejszych sprawach: planowaniu, budżecie, edukacji, przejrzystości i odpowiedzialności przed prawem. Zapowiada dowódca nowej misji amerykański generał John Campbell. W skład misji Resolute Support wchodzi także 150 Polaków stacjonujących w bazach Bagram i Gamberi. Trzon misji stanowią żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i oczywiście 10. Brygady Logistycznej. Podkreśla dowódca polskiego kontyngentu pułkownik Wojciech Marchwica. Żołnierze znacznie rzadziej niż do tej pory będą wychodzić z baz. Nie będą szkolić szeregowców, ale wyższą kadrę dowódczą. Jedynie Amerykanie będą mieć uprawnienia, by w wyjątkowych sytuacjach uczestniczyć w akcjach bojowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rzucić palenie, schudnąć czy rozpocząć naukę języka obcego to najczęstsze postanowienia noworoczne. Wydaje nam się, że podjęte właśnie z początkiem nowego roku łatwiej będzie wprowadzić w czyn. Jednak psycholog Dorota Kaczmarkowska ostrzega, że takie działanie na hura może mieć odwrotny skutek. Jeżeli się noworoczne postanowienie potraktuje jako plan i rozpisze na mniejsze kawałki, tak jak to się robi w wypadku wszystkich innych działań, to szanse na udanie są. Psychika musi mieć czas na zmiany, a żeby były trwałe zmiany, czyli żeby te postanowienia się ugruntowały, to musi być na to czas, a my na ogół chcemy na już i od razu. Wyzwanie jednak warto podjąć, a eksperci podkreślają, że osiągnięcie nawet małego celu da nam siłę do pokonywania kolejnych barier i wyzwań. To był serwis Trójki. Początek nowego roku pod znakiem chmur, przejaśnienia jedynie na północnym wschodzie i nad Zatoką Gdańską. W centrum i na wschodzie oraz południu kraju opady deszczu ze śniegiem. Miejscami opady będą marzły, powodując gołoleć. Teraz termometry wskazują od minus 2 stopni w Rzeszowie i Katowicach do plus 3 w Gdańsku i 4 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 lat temu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd sprawił, że zaczął pisać książki. Pisać umie też zajmująco mówić o Ameryce. O Ameryce po kawałku. To nie jest tak, że każdy Amerykanin, który się uśmiecha, jest po prostu szczęśliwy, radosny i ma 100 powodów, żeby się uśmiechać. To jest coś, czego Amerykanie uczą się od dziecka, co wpajają im rodzice. To jest konwencja, to jest styl. Zapraszam na retransmisję spotkania z Markiem Wałkuskim, które odbyło się niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia 2 stycznia o 18.05. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji 10. urodzin Saturna, dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład pralka Beko klasa A+, pojemność 6 kg za 699 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 10. Top Wszechczasów. Gruchnęło. Jesteśmy już na 91. miejscu, a tutaj pozycja utrzymana. 14 razy w topie. To jest piosenka z 1991 roku. Together we cry. streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love to see that she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Oh, no, no, no. Yeah, yeah. Love me, I say. Yeah, yeah. One time. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers na 91. miejscu 21. trójkowego topu wszechczasów. Pani Julia pyta, czy wiadomo jest, jaka różnica głosów była między poszczególnymi miejscami? Tak, oczywiście, i to wszystko się ukaże potem, ale potem, kiedy już wszystko się wyjaśni. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że między pierwszym a drugim miejscem to jest zwykle 800 głosów różnicy, ale między setnym a 101 to jest głos albo dwa, albo trzy. I tam im niżej, tym tych głosów... Naprawdę to ma znaczenie, więc proszę pomyśleć w przyszłym roku, aby oddać głosy na 22. trójkowy top wszechczasów. Na miejscu 90. tu taka ciekawostka, tylko raz poza setką i są aż 42 utwory, które były w pierwszej setce przynajmniej 20 razy. Najwyższa pozycja 14 w 99 roku. Na 90. Led Zeppelin. today. I don't think that's right. I've really been the best of fools. What I could, yeah. Pour some love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. My love, girl. Little girl. Baby, since I've been loving you, yeah. I'm about to lose my world. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I gdybym przyjął zasadę, że głosuję na dwie piosenki jednego wykonawcy, no ale przyjąłem taką, że głosuję tylko na jedną. Każdy ma jakieś postanowienia w sprawie głosowania na top. Ja w tym roku na przykład nie głosowałem na polskie utwory, przyznaję się bez bicia, ale w maju ułożę sobie polski top. Ile Zeppelinów w tegorocznym zestawie? No to szybciutko powiem, że mamy 8 Pinków Floydów, 5 razy Metallica, 4 Dire Straits i Led Zeppelin, 3 Deep Purple, Queen, Kult, The Beatles, The Doors. To tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Piotrek Metz przed chwilą u Kuźniarka opowiadał, jaki będzie 2015 rok i mu wspominał o Stingu. Sting wraca na 89. miejsce. To jest piosenka z 86. roku. 7 roku, 10 razy w topie w tym roku na 89. I don't drink coffee, I take tea, my dear. My toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm Englishman in New York, Sting na 89. miejscu 21. trójkowego topu wszechczasów. Ładny list od pana Piotra. Oczy jeszcze się nie otwierają, ale uszy już słuchają. I to zaliczone. White Shade of Pale, Procol Harum. 20 razy w topie, tylko jeden raz poza setką. W tym roku na miejscu 88. At first just go sleep, turn the wider shade of pale. White Shade of Pale, 20 razy w topie, w tym roku na miejscu 88, piosenka z 67 roku. Miejsce 87 to niesamowite, bo jeszcze do dwa tygodnie przed głosowaniem ta piosenka była poza setką i pomyślałem, że to jest niemożliwe, bo to jest jeden z 27 utworów, które w każdym z dotychczasowych 21 topów były w pierwszej setce. Najniższa pozycja utworu w historii dotychczas był 9 razy w pierwszej 20, 2 razy na miejscu 12 i to było w roku 2003 i 2004. 87. Czekam trzeci dzień. patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Ani, zespół Kult, 21 razy w topie. Takich piosenek jest 27. W tym roku miejsce 87. Jasiek napisał, że na twarzaku jest 67 tysięcy polubień topu. No to gdzie też 40 tysięcy, które nie oddały głosów na listę? Ale nie wiem, czy mówiłem państwu, że w Holandii, mały kraj, na listę, która się nazywa Top 2000, czyli 2000 utworów, oni grają to od między świętami a Nowym Rokiem, przyszły głosy od 2 milionów, więcej, od prawie 3 milionów Holendrów. No ale to może dlatego, że tam można głosować tylko na 10 piosenek. To może my tak też zrobimy. Nie. A jeszcze w sprawie forum, Bobby 10 napisał, że może by pobić rekord, wejść na forum.lp3.pl.

spada, ale cudownie, że jest. No właśnie, pozdrowienia nawet mamy z Bali, ale na Bali może być tak chybotać troszeczkę, prawda? To Crazy Mary Pearl Jam, rok 1993, 20 razy w topie, w tym roku na miejscu 85. No i teraz kolejna historia, bo tak jak mówiłem wcześniej, tylko teraz, czy ja znajdę to, bo już tych rzeczy tyle jest tutaj. Jam. Mówiłem, że Jam, tak? Że Jam. No właśnie, że Jam będzie miał teraz utwór, Wehikuł Czasu, 9 razy w topie, z 71 na 84. Najwyższa pozycja, 44 w roku 2005. Wehikuł Czasu. Dżem. Wehikuł czasu 9 razy w naszym topie. Najwyższa pozycja 44 w 2005 roku. Nagranie z roku 1988. To jest dobry moment, żeby w tym momencie po dżemie przed następną piosenką przekazać pozdrowienia od Piotra Barona. Piotrek słucha. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, a słuchacze pozdrawiają cię, Piotrek, bardzo gorąco. Nie dosiedziałeś tutaj do końca i w związku z tym ten Still Got the Blues Gary Moore'a na miejscu 103. To teraz specjalnie dla Piotra ta piosenka. Used to be so easy to give my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way. It's a road that leads to pain. More than just a game, you're playing to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. Still got the blues.